टूटी टूटी स्वल्प दिन परचे परचे स्वल्प दिन टूटी टूटी स्वल्प दिन परचे परचे स्वल्प दिन दजन थरूत जलमी वरगल तनकी तनकी वरगल तनकी तनकी वरगल غيرتي زوان عيسى خيل أقو من دان عيسى خيل غيرتي زوان عيسى خيل أقو من دان عيسى خيل سيدنا عم قومندان مرفو غلم قومندان سيدنا عم قومندان مرفو غلم قومندان دوالا جنگي جنگي زمري ورغلل تنكي تنكي ورغلل تنكي تنكي ورغلل टूटे टूटे स्वल्प दिन परचे परचे स्वल्प दिन टूटे टूटे स्वल्प दिन परचे परचे स्वल्प दिन दजन रूत जलमी वरगल तनकी तनकी वरगल तनकी तनकी वरगल زرقو مندان میراغا فخر افغان میراغا زرقو مندان میراغا فخر افغان میراغا اسد الله وعدل شفیع الله وعدل اسد الله وعدل شفیع الله وعدل ده غیرتی من دو بچی ورغلل تنکی تنکی ورغلل تنکی تنکی ورغلل ٹوٹی ٹوٹی سلپ دین پرچے پرچے سلپ دین ٹوٹی ٹوٹی سلپ دین پرچے پرچے سلپ دین دجن حروت زلمی ورغلل تنکی تنکی ورغلل تنکی تنکی ورغلل کلمپی زلنا تسلسل مطیع اللہ تسلسل کرم فیض اللہ تسلام مطیع اللہ تسلام سلام غلام غلبتا حبیب اللہ شہبتا سلام غلاب غلبتا حبیب اللہ شہبتا ددن فمن اہل ونی ورغلل تنکی تنکی ورغلل تنکی تنکی ورغلل टूटी टूटी स्वल्प दिन परचे परचे स्वल्प दिन टूटी टूटी स्वल्प दिन परचे परचे स्वल्प दिन दजन रूत सलमी वरगल तनकी तनकी वरगल तनकी तनकी वरगल ونور الله فدائي أخداغي أسجدائي ونور الله فدائي أخداغي أسجدائي سيد أغا شير بچا حميد الله شير بچا سيد أغا شير بچا حميد الله شير بچا برب ما ينور فدائي ورغلل تنكي تنكي ورغلل تنكي تنكي ورغلل ٹوٹی ٹوٹی سلپ دین پرچی پرچی سلپ دین ٹوٹی ٹوٹی سلپ دین پرچی پرچی سلپ دین دجن حروت زلمی ورغلل تنکی تنکی ورغلل تنکی تنکی ورغلل محمد جبار یا دوام دزڑ قرار یا دوام محمد جبار یا دوام دزڑ قرار یا دوام وحید اللہ دزڑ سر آغا زمان دزڑ سر وحید اللہ دزڑ سر آغا زمان دزڑ سر ملا کریم سر سڑی یا دوام ملا کریم سر سڑی ورغلل تن کی تن کی ورغلل تن کی تن کی ورغلل ٹوٹی ٹوٹی سلپ دین پرچی پرچی سلپ دین ٹوٹی ٹوٹی سلپ دین پرچی پرچی سلپ دین گجنت روت سلمی ورغلل تن کی تن کی ورغلل تن کی تن کی ورغلل وردک منم دی میدان غازیان ستایم دی میدان وردک منم دی میدان غازیان ستایم دی میدان صدیق آزان تیار کن شاب زوانان تیار کن صدیق آزان تیار کن شاب زوانان تیار کن لنر خسمر ننگیالی ورغلل تنکی تنکی ورغلل تنکی تنکی ورغلل ٹوٹی ٹوٹی سلپ دین پرچی پرچی سلپ دین ٹوٹی ٹوٹی سلپ دین پرچی پرچی سلپ دین دجنت حروت سلمی ورغلل تنکی تنکی ورغلل تنکی تنکی ورغلل تنکی تنکی ورغلل تنکی تنکی ورغلل